تتم بذات وكل كتاب ضلالة وكل ضلالة في النار. طلب كيو بيو پنجے کن بزرگن عالمن سان ان معاملے میں گفتگو کر وہ مسئلہ ہے جماعت امام جی پٹھیاں پڑھے یا نہ پرانے زمانے کا اختلاف محل تو تھی پر ہر ایک وقت تے جن جن ضرورت محسوس تھی یا تو گفتگو کیا موجودہ وقت کے ماحول ان گال کے متھا ضرورت محسوس تھی یا تے اگ میں بھی ان بارے میں گفتگو کیا ہر دوستن کے طلب سے آیا ہوں تو انہیں مسئلے گا اصان مذہب جی تو اسلام آ ان جو دارو مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے آئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اصا کے انہیں طریقے سے تھی نہیں جو حضرت معاذ بن جبل کے جدید یمن سے موکل ہوں تو پان ان سے سندن ہارن لگا حضرت معاذ کے ساری بچاری مدینہ منور کا باہر کو فرمایا اس پر یا معاذ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بين بين الله جا اے معاذ خیال کر جائیں تو کہ حاکم کرے تھا مکلے مکلے ملک تھی مظلوم جے گاہ کھاں لحاظ کر جائیں جو اللہ ہے مظلوم کے درمیان کئی قسم جو حجاب نہ ہوں تو آئے فرمایوں اے معاذ شاید بری تھی اصانی ملاقات نصیب کہ حضرت معاذ کے رون اچھی ہو فرمایوں اے معاذ تو چھاتے فیصلوں کر دیں جمع تقدی یا معاذ معاذ تو چھاتے فیصلوں کر دیں کہ اقضی بھی کتاب اللہ اللہ جو قرآن سے فیصلو کر فرمائیں تو علم تجد جے کریں کوئی اڑو مسئلہ ہو جے جو کتاب اللہ نے نل بھی تو سنت کا وہ تجھے حدیث کا تجھے سنت کا فرمائیں تو کہ جے کریں سنت سے حدیث ہو نبی ملے تو اجتہد بھی رائے وہ پنجے رائے سے ہم اجتہاد کر محنت کر مسئلے کی سوچی نہ قرآن حدیث کی روشنی میں انہیں بھی جان اتحاد من یہ آؤں پان فرمایوں کہ الحمد للہ الذی وفق رسول رسول اللہ وہ اللہ کی تعریف تو کریا جن رسول کے قاصد کے صحیح جواب دین کی توفیق عطا فرمائی ان سے ڈاڑو خوش کیا تو اگ میں بہت جی بھی مسئلے جو اصا کے کرنا ہوجائے اللہ کے قرآن آئے جدہ مسئلہ اللہ کے قرآن میں صاف تھی وجے تو بس تو اگتے ودھنے کی ضرورت نہ جدھر قرآن شریف میں مسئلہ صاف نہ تھی سکے تو حدیث پاک ان کے شرح وہ ان حدیثن سے جے کہ قرآن شریف کے شرح کندیوں سمجھائی ویوں اتنا بیان کبو ہاں جی کریں قرآن شریف حدیث میں کو واضح مسئلہ کو نے تو انہوں نے انہیں احکام کی علم کے دسو تو علت مشترکہ کے ذریعے وہ حکم جی کو قرآن پاک کے اندر منسوس آئے یا حدیث پاک کے اندر لگائل آئے انہیں کے انہیں علت مشترکہ سے دائر کرے اتحاد کے ذریعے مسئلے کے ثابت کبو جی علماء اکرام قرون اولا مجتہد تھی گزرے ہیں انہوں مجتہدن مجھا جن قرآن حدیث پاک کے ذریعے مسائل کے سمجھو انہوں ماں وڈا وڈا عالم تمام گھنا جن میں مشہور وڈا عالم چار تھی گزرا وہاں بونیفو رحمت اللہ علیہ مالک وہاں حنبل وہاں شافی ان کا سوابیا کیترا بزرگ وڈا وڈا عالم مگر یہ مشہور جی انہوں نے اتحاد کہ انہی طریقے سے مسائل کے کھولے سمجھنا پوندو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اچے تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون جدید قرآن شریف پڑھی ہوئے تب ان وقت میں تہاں چپ کریو جن قرآن کی قرآن تہلی رہی آ چپ کریو ان کے بدھو چن طرح سا قرآن کی قرآن جن ہے تو قرآن تھی دو قسم ایک قرآن ہے سری بھی قرآن ہے جاری جاری قرآن وہ ہے جن آواز سے ویٹو قرآن شریف پڑھا ادا پورے القرآن جن ڈاڑی قرآن ہوج تو ان وقت میں قرآن بدھن یہ واضح پی ان بدھن جو خود فرض تھی پی چو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم ہے فسم یو یہ حکم ہے وجوب کے لیے تین کر بدھن واجب تھی پی ہاں جد قرآن شریف نتو بدھی سکے یا تو قاری وہ تمام پری آئے پویوں ہے یا تو ان کی قرآت خود بھی حالت میں ہو رہا ہے تو پو تان سو چپ کرو انسان چبو ہے بالکل خاموشی کے وہ انسان تو اجتماع بھائی قرآت کے مقابلے میں قرآت سری ہوج یا جہری ان کے مقابلے میں انسان کی مانا تو قرآت نہ ڈالیا ہوج نہ ہو رہا ہوج یعنی اڑی قرآت جن میں آواز وہ بھی نہ ہوج اڑی قرآت جن میں آج جو ڈالیا وارو پر آواز ہو رہا وارو تو پو وہ بھی بند جا انسان تو انہیں بھی مقابلے میں تو اچھے اللہ جو قرآن میں یہ گال ثابت کی ہوئی تین کر ہاں جد امام قرآن پڑھے تو نماز کے اندر قرآن تو پڑھے الحمد شریف بھی قرآن ہے سورت بھی قرآن ہے تو پو جماعت کے پٹھیاں پڑھنے جو کہیں قسم جو حق کونے کو چاکان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. باقی سوال ہی تو آیت شریف شادی رہا ہے آیت شریف صاف نماز جلا ہے جے میں ہی کنا پر کیترن رائن جو روایت آئین تو یہ آیت قرآن شریف دی جے بدھن لائے یہ آئی ہے نماز جلا ہے خصوصی طرح کا چاکان اصل قرآن شریف پہنے جو طریقو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو این تعلیم جو طریقو یہ نماز میں ہی ہوئی تن کر انہیں میں صحابہ کرام کے بدھنو بھون ہو سمجھنا بھون ہو یاد بھی کرنا ہوں یہ سب گال ہوئیں ان لحاظ کا اللہ تبارک و تعالی پنجے کلام پاک میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے یہ حکم فرمایا چو تو اللہ کے حکم کی تابعداری حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ودی بھی کیر کرو وی صحابہ کرام جس تین ان علم سے پہتو تیس تین وہ صحابہ کرام بھی اللہ اللہ کے رسول کا زبردست تابع ہوا تین کر صحابہ کرام کے جیسی تین علم پہتو تیس تین وہ بھی خاموش تھی نہ تو اگ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گڈ ان میں یہ طبیعت ہوں جرس ہوں جو وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا پڑھ رہا وہ جدید یہ آیت نازل تھی تو سب خاموش تھی جلا کیتر جائن سے ثبوت تھا ملن یہ نماز میں نازل تھی ہے جن جا اصا وٹے کتابن میں شاہد دلیل آئن ایک نفر کیتری روایت اچے تھی پی تو یہ اصل نماز جلا ہے بس مقصد ان جو یہ موضوع ان جو یہ تین کرے قرآت امام کے پٹھیاں پڑھن قرآن شریف کے اندر جماعت کے بالکل بند جا جماعت نہ تو بھول سکے ان کے منع حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا منو ثابت کیا تین جا کافی احادیث آئن جی اصا حادیث کے دکھارے سکوں تھا اسی طرح سے یہ آیت نماز کے لیے آئل تین لائے روایات آئن وہ بھی اصا دکھارے سکوں تھا بہرحال یہ مسئلہ قرآن جو مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک نازل کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جبرائیل علیہ السلام سے گڈ ڈالیا بھی کون پہ پڑھن چو تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو قرآن جی ہوجی تو بدھو جی ڈالیا ہے تو بدھو آخر جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف اڑی طرح تو پڑھو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اڑی طرح تھی دو جی نبی بدھے ایکڑی طرح وہی جی ہوں جو اصا ان مجھا مسئلے مجھا یہ سمجھوں پیا تین کرے لازمی طرح سا اصا کے یہ گال منی پوندی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دریا کون سے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہو رہا قرآت سری بھی کون سے کیاں باقی ہکڑی اجا صورت نہیں رہی کہڑی تو پان چپ مبارک انہیں طرح چوری تھا ون تو جی طرح قرآن کی حاصل تھی سو اللہ تبارک و تعالی انہیں مضمون قیامت کی صورت کے کاٹے ان مضمون کے کاٹے وی وچ میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے چپن جے چورن کے زبان جے چورن کے بند تھا کن فرمائن تھا اللہ تحرک بھی لسان کا فین علینا جمع ہوا قرآن ثم ان علینا بیانا وری اکتے ساگو کیا مجھے بحث ہو جی تا مضمون حلند رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کاتے وری وہی ہدایت جو موکلے ہو تو یعنی تہاں پہنجی پہنجے چپن کے بند چوری ہو زبان کے بند حلائی ہو اے زبان جی حلائنا میں نہ دا جہاں آواز ہو انہیں میں چو تا اللہ تعالیٰ دا جہاں آواز کا منو فرمائی نہ ہو رہا قرآت ہی چو تا ہو رہا قرآت کا بھی انساعت میں منو ہوتی بھی انساعت پہ مقابل قرآت جی میں آئے نہ تو مقابل صحیح نہ رہندو قرآت سری ہے جاری کی جیبا انساعت بھی نیجے مقابل میں آئے نبی کے علم سبھی کا متھے ہوں دعا پہلے وقت میں تین کریں گال کے خوب جاتا ہوں تھے اے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن باقی چپن کے چوریوں سے جن میں نہ آواز ہو نہ کو ہم سو ہم سے بات یہ جو سنڑو ہو رہا پڑھوا دل میں زبان سے پڑھوائے ان قسم جو آواز کو نہ کہوں پر اللہ تعالیٰ باقی چھا پہ کہوں رگو چپن جو چور انہیں کی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نبی تو زبان میں نہ لائے بس چو تو جد ہے یہ قرآن شریف ختم تھے اللہ تعالیٰ سے فرمائے لا تجرب القرآن قبل ان يقضى عليك وحيه نبی قرآن سے تکر نہ کر وہی جیسے نازل کی بھی ہے تو اگر میں تکر نہ کر قرآن شریف جدید پورو تھی انہیں پڑھ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر فرمائے تہ کرے قرآن شریف کے اندر صاف بیٹھوا ہے مسئلو الحر من شمس امام جی پوچھا نہ تو پڑی سکتی یہ مسئلہ قرآن شریف جی اندر ایترے قدر باقی اصا ان مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے بگالی پیش کی ایکڑو تو یہ آیت نماز کے لیے ہے یہ مسئلہ ثابت کیا ان کے لیے اصل شاید آن بہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن مار پڑھے ہوتے تن کے منو فرمائی اہڑے قسم جی روایات ہیں مختصر فی الحال مضمون ان حد تھی رکھو جو مجھے مسئلہ قرآن سے ثابت تھی پی باقی ہاں تھوڑا سا وہ ڈیکھاریندے جن میں یہ روایات سے برابر ثابت چل رہی ہیں نماز کا روایت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون شان نزول جو بدھائے تو پیو حضرت ابن عباس کا روایت ابو بکر جسان قال ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ وقرأ ما هو صحابہ نبی سے جن قراءت شروع کی صحابہ کی قراءت شروع کی فخلت علیہ وہ نے مثلا گڑے ودھوں فنزل القران تو قران لتو اذا قرأ القران فاستمع له وانصتوا صحابۃ بن اجران کا روایت ہے سعید بن جبیر خان روایت کرے ابن عباس کا فی قوله تعالی اذا قرأ القران فاستمع له وانصتوا قال المؤمن فی سیاح من الاستماع الیہ الا فی الصلاۃ کہ تو قرآن بدھن میں مومن کی کشادگی جی کر قرآن شریف کو پڑھے پیو ہلو کو بنے نہ بدھے تو ان کی مرضی آپ کشادگی مگر نماز جی کر فرضی ہے یا جمعہ یا فطر یا اوزہ ہے تو ہمیں پابندہ ضرور ان کے قرآن بھی بدھنو آئے قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى نبی سے جن جن پڑھنا تھا کرا صاحب اجمعون تو ان سبھی بھی پڑھنا حتا جس سے پڑھنا جس سے کہ یہ نازل تھی تو پڑھنے کے چلے گا کہ یہ ایت نازل تھی اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون جن قران پڑھ جے تو بدھو چپ کرے وہ قوم چپ کرے رہی نبی سے جن پڑھو شابی روایت کہو اتا چیو انہوں نے چاہیے تو نماز میں آؤ اللہ مشابی چوے تو نماز میں آؤ اتا چاہے تو نماز میں آؤ ابراہیم بن ابی ہرہ چاہے تو مجاہد کا روایت تو کرے تو نماز میں آؤ ابن ابی نجیز تو چاہے مجاہد کا تو نماز میں آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو کہی وہ ایک انصاری ہو انہیں نماز پڑھی پر وہ بھی پڑھے پیو وہ یہ آیت آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھلو سید بن مسیب کا روایت آ تو یہ نماز میں آ مجاہد کا ہے تو یہ نماز میں آ کن مانن چیو ہے تو خطبے میں آ کن مانن چیو تو خطبے میں آ تہج لائے چوے تو ہی جائے لا مانا لہذا لہا فی ھذا الموضع لان موضع القرآن فی الخطبت کا غیر ہی خطبے میں جو قرآن پڑھجے تو بے قرآن وانگر ہے وجوب اجتماع کے مسئلے میں انصات کے مسئلے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کانوا یتکلمون فی الصلاۃ نماز میں ابو ہریرہ کی روایت ہے ہکڑی تو نماز میں مانو گالائیندا یعنی چھا مطلب انہیں جو حضرت ابو ہریرہ جو تو نماز میں گفتگو کا گالائیندا تو یہ آیت نازل تھی سو تہ لائے چوے تو یہ تعویل تمام پہ نماز میں گفتگو پان میں کو کون تھو جی چیز ہو تو یہ آیت مان کے گفتگو کے بند کرنے کے لیے آئی ہے تو ان آیت کی مانا یہ کرنا صحیح نہ ہے جب ہیترا ہے مانو روایت کن تھا یہ امر بل استماع ہے مانا بدھنے جو حکم آ چپ کرنے جو قرات جلائے باقی ہونا ہے. ارے تم سمجھ میں سوچے تذکر القرآن فاستمعوا له وانصتوا یہ وجوب استماع کے تو گرے تو بدھن واجب ہے کہ رات دن قرآن کی نماز میں شروع تھی گئی تو ان کے بعد کو کہیں بھی صورت میں ان کے بے نمونے سے جو مانو کو پڑھے بھی یا کچھ کرے حتیٰ کہ چپ بھی چورے چپ بھی چورنا کو انہیں میں یہ بند آئے یہ ثبوت اے ترن مان اے ترن صحابن سبھی چاہے آتی ہے آیت نازل تھی ہے نماز کے بارے میں پنج رائے ہن جی پنج سند متصل ہے بڑو محدث جی ہن جی سند پنج متصل ہے تمام بیجو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہن جی وفات 370 میں تھی ہن جی وفات 370 ہانے ہے 1395 370 میں ہن جی وفات تھی ہے یعنی اس طرح کو تو بیجو ہے قریب مانو ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہن جی سند بالکل صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا روکن تھا قرآن کا امام جی پوچھا سخت نہیں اہڑی نہیں جو بالکل ابو بکر صدیق روکے تھو عمر فاروق روکے تھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روکے تھو امام جی پٹھا نہ پڑھو علی حضرت علی کرم اللہ جو روکے تھو تو نماز نہ پڑھو نماز جی پٹھا قرات کے نہ پڑھو امام جی پٹھا چپ کرے بھی ہو عبد الرحمان بن عوف روکے تھو سعد بن ابی وقاص روکے تھو عبداللہ بن مسعود روکے تھو زید بن ثابت روکے تھو عبداللہ بن عمر روکے تھو عبداللہ بن عباس روکے تھو یہ ترا صحابی سب چون تھا تو امام جی پٹھان پڑھجے یہ صحابی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابی ان مقام درجو پہلے تو خلافت راشدہ جا چار جی وڈے میں وڈا امام صحابی پان فرمائن تھا وڈے میں وڈا صحابی انہوں جو خود بیان ہے امام جی پٹھان تو پڑھی تبدیل ہے سخت منو کلا من تو روایت کرے ہیرے پا جو مستقل امام ہے صحیح موتا محمد اخبرنا محمد بن عبان بن صالح القرشي ان حماد ان ابراهيم النخعي ان القمة بن قيس ان عبد الله بن مسعود كان لا يكره خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت عبد الله بن مسعود امام جي پٺيان ڪونه پڙهندو هو جنهن ۾ ڏاڍيا پڙهجي جنهن ۾ هوريا پڙهجي فجر واري نماز ۾ عشاء واري نماز ۾ مغرب واري نماز ۾ ڏاڍيا ۽ هوريا پڙهبو آهي عصر واري نماز ۾ ۽ ظهر واري نماز ۾ انهن سڀني نمازن ۾ عبد الله بن مسعود ڪونه پڙهندو هو غرات الاخرين اذا صلى بعده قرا في اولا جده جو نماز پڙهندو تو بن پهرن ۾ فاتحه الكتاب ۽ سوره اکيلي پڙهندو تو پاڻ پڙهندو باقي امام جي پٺيان ڪون پڙهندو ۽ بن پهرن ۾ قرات ڪون ڪندو حضرت امام محمد فرمائے تو سفیان ثوری خبر کئی حدیث کی کہ حدیث کی منصور امی ابو باہل کا امی عبداللہ بن مسعود کا حضرت عبداللہ بن مسعود تو فرمائے انصت للقرات چپ کر قرات قرآن جرا بدھ فین فی الصلاۃ شغلن سید فی کل امام نماز میں بڑو شغلا امام تم جلا کفایت کرے تو بس بچاوا تم جلا بڑو امام جو بھی بدھ چھو بولن پڑے جلے تو حضرت امام محمد فرمائے اخبرنا بكير بن عامر حدثنا ابراهيم النخعي ان الفت بن قيس ابراهيم النخعي سؤال كني بن قيس روایت کرے کہ لا ان اعز على جمره ما تاندو وات میں وجھی ہوں چکو ہاں احب الی من ان اطرخ خلف الامام مکھے یہ گل تے سمجھا امام جی پٹھا پڑھن پسند ہے سبحان اللہ محمد تو خبر کرے کیسے تو اساں کے حدیث کے محمد موسیٰ بن ابی عائشہ انہیں عبداللہ بن شداد بن رہاد کا کہ امامت کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پہ پہلی میں حضور سنجن امام بٹھا فقر رجل خلایو پویاں پہنے لگو فغمزہ الذی یلی برسان بٹھو انہاں مرد اشاروں نے فلما ان صلی اللہ قال لما غمزتنی جو نماز پڑھی پوری کیوں تیس چھو ماں کے روح نماز میں کہ نبی بٹھو تو تجھے آلو پڑھے اور تو بھی پویاں پڑھے من کہا لہو امام فقرہ تو امام کرا تو لہو جن جل امام ہو جی امام جی کرا تو نبی جی پڑھو تو پڑھے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں نبی کے فرمایا اللہ تحرک بھی لسانت جبرائیل علیہ السلام کا ساج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ تھیا سوال کا نبی جو سردار پر جبرائیل جب نہیں پڑھے تو قرآن تو اللہ فرمائے تو نبی کہ تو زبان ہے چپ بھی نہ جوڑ قرات ادا جھا قرات ہو رہا تو نہ کر پڑے چپ بھی نہ چوڑ یعنی امام الانبیاء امام الملائکہ سبھی ملکن جو بھی امام تو رسول جو بھی امام ان کے اللہ تعالیٰ تو فرمائے قرآن میں تاکید کرے تو جبرائیل تو پڑھے تو چپ کرے پر نبی محمد رسول اللہ بھی پڑھے ہو ابو بکر صدیق عمر فاروق کے مغل ملی سکے تھی امام کے پوچھا کتان نہ پڑھی سکو تنجا ہیترے قدر میں روایتوں ہیترا صحابی ہیترا قول اور یہ قرآن جی آیت یہ بدھائی یا نماز جی آیت نکمی جی آیت ایسے ہی موتا امام محمد ہے مسلم شریف آسکتا جو کتاب مسلم ابن ماجہ ابن ماجہ میں توجہ پیو اذا کر الامام فنسکی ان جی مطلب باب تو بدھے پڑھے تو چپ تھی وجہ حسن ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو خالد بن الاحمر ان ابن اجلان ان زید بن اسلم ان ابی سعد ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بھی امام کے ان جلائے تو صرف ان خاف ان جی پیش ہٹ جی فیضا کبر فکبرو اللہ اکبر کرے تہاں بھی اللہ اکبر کرے کر پر جدی پڑھے تو چپ تھی وجہ امام جلائے اللہ اکبر کرے تہاں اللہ اکبر جو جلائے امام پڑھے تو تہاں تھی وجہ ابن ماجہ کی روایت علی ابن محمد کا روایت تھا عبید اللہ بن موسیٰ کو روایت کرے صالح کا روایت کرے وہ جابر خان کو روایت کرے ابو زبیر خان کو روایت کرے حسن بن صالح جابر خان روایت تو کرے ابو زبیر خان بھی ہاں ہتے ہن سند میں قوت آ حسن صالح جی جابر خان روایت کرے جابر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لحاظ سے بھی ان کی سند متصل مضبوط وہی حسن بن صالح ابو زبیر خان روایت کرے چند ابو زبیر حسن بن صالح جی ملاقات کا نہیں سو گال بدھو ابو زبیر وفات کیا 128 ہجری میں حسن بن صالح جا پورے سب سے ہے ہلی کو 150 برے میں وفات تو کرے پہ دیر سان تنجی مانا 28 سال کی عمر جو ہوئے ہو تدہ ابو زبیر وفات کیا ہے ہے بخاری جیسے ہے مسلم جیسے شرطن تھے اور حضرت جابر سے جنہیں سند تھی ملے تو بخاری کے شرطن تھے یعنی بخاری ہے مسلم کے شرطن تھے سند مضبوط انہیں میں سوچ روایت کرے کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کر لو امام الفقرۃ الامام کرات لو جیسے امام ہو جائے کون جی کراتے امام جی کراتا میں صحابن کہو تو نماز دل آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا تو جب قرآن شریف شروع تھی وجے تو سب چپ کرے بھی ہو آواز ہو جائے تو بدھو جنا ہے آواز تو چپ کرے بھی ہو اللہ تعالیٰ تہاں رحم کر دو بی رحمت کا صورت کھانے تو انہیں میں 17 صحابن جو ماں نالا ورتا ہیتری روایتوں میں پیش کروں تین سبھی میں یہ گال ثابت تھی پئی تو امام کے پٹھیاں پڑھنو کونے کو تن کرے امام کے پٹھیاں قرات ختم ہوا یہ مسئلہ جو ہن وقت تھی پیش کرو یہ صحیح ہے یا غلط یہ امام علی ساجن کو پوچھا دو اس طریقے کو مگر ہے امام کے پٹھیاں چپ رہنا یہ واجب ثابت تھی ان مجھے بیان مجھا امام کے پٹھیاں پڑھن یہ واجب جو ترک چھو تو امام کے پٹھیاں چپ کرے بیہن یہ ہے واجب واجب جو ترک کن ہی ہے اللہ مجھے ان کلام جو تمہیں خلاصو سمجھو ہن وقت طلب تھی تو تم فتوا دے ماں چوان تھو ارو کرے تو تہاں مسئلے کے بس کے ختم کیا تو میں فتوا دیا جی ختم کیسے میں فتوا دیا اور جی ختم نہ کیسے تو فتوا کی ضرورت ہے اب کیا لگا سے وہ فتوا پچھا گیا غلط سارا جواب نہ دبا کی غلط ہے بدھو ماں پانچ مطلب بیان کرے یہ گال ثابت کئی تو امام کے پٹھان چپ رہن واجب ہے امام کے پٹھان نہ پڑھو جے کو امام کے پٹھان پڑھو تو واجب جو ترک کرو ابو بکر صدیق کے کاوڑا ہے عمر فاروق کے کاوڑا ہے عثمان غنی کے کاوڑا ہے علی کرم راوی کاوڑا ہے بہن صاحبن کے کاوڑا ہے حسن روایتن کے کاوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کاوڑا ہے یہ گال میں ثابت تھی یہ گال بدھائی تو یہ شخص جے کہ امام کے پٹھوں چپ کرے تھا بہن کا نماز انہن کی تھی جی نہیں بس مسلو ہی ہے تو مسئلہ پوری طرح واضح ہونا کھپے تاکہ مہنگا پریشان نہ پڑے مگر افسوس ہے جو مولانا صاحب جن پانچ نظری کی ولاد کرنا تھا مولانا صاحب جن انہیں بابا سے آیتوں بھی پڑھی کچھ آیتوں بھی پڑھی حدیثوں کی بھی نشان تھی کہ اثر بھی پیش تھی ان لائ مجھے عرض ہے تو مہاراج صاحب حضرت مار رضی اللہ تعالیٰ جو دیکھو حدیث مولانا صاحب جن پیش کی ہے اور ان کے صحیح سنرسا کے کھپے بہو تو ہے تو قرآن مجید جی حضرت مولانا صاحب جن پیش فرمائی ہے ان بابت سے خود ہن کی مذہب کے مفسر نے لکھو ہے تو انہیں جو علم درجے ن پڑھنے کا کوئی تعلق ہونے ان کی سکھی وسط نہیں ہونے اڑا کتاب بھی دکھائے سکوں گا ان ہوتے پی جی آیا کے مسئلہ سے ہروئی ہوئی تھا مولانا صاحب جن ترجموں کہو کچھ ایسو آئے تھے جو پڑھوں کچھ رہا ہے حقیقت میں پچھاڑی آئے تک بھی سنوا جن کے پچھاڑی میں جیسے ہر کوڑا پک بھی نہ سے کتر ہوں وسیع پتہ مدون چار میں نہ کور بل بدو والا آسار فلا تقنی نہ وسیع باٹری حضرت امام ابن اعظم قدرتی جنہیں حضرت محمد شفیع صاحب دیوبندی جنہیں مفتی پاکستان ساتھ اثر حضرات دیوبند انہیں خاتم المحدثین قرار دنوں ہے وہ خود انہیں آیت میں استنباط تو کرے انہیں آیت جو کوئی حصہ جماعتی کے الحمد خان جلا محمود ٹھہرائے جہاں تفصیل کے تدبیر پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے بھی نگار کی وضاحت ہے انہیں ہر سوا ہاں اصل حسل اصل مولتا جن کے دلیل سے نظر رکھوں تھا سانی مولانا صاحب جن کی گال منی چکا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی میں وزیق دفاع انہیں سے گڈو گڈ حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی انہیں شان کے آلہ سمجھن تھا الحمدللہ ہاں اصل کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم مجھے بنیادی کے سرائے قرآن مجید کے سمجھنا چھو تو ہر آیت کے لا پہ یہ ڈسو ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ان کی کہڑی تشریح کی کہڑے نمونے سے کہی وہ ان کی صحیح تشریح ہے صحیح توضیع ہے مولانا صاحب جن جن طریقے سے استعمال فرمایا ہے کہ وہ سنن استدلال منسوس نہ ہے بلکہ حضرت مولانا صاحب جن استعمال فرمایا ہے کہ وہ استعمال کیترن شرطن سے موقوف ہے یعنی نجلا کئی مقدمہ مولانا صاحب جن کے پیان کیترا ہی مقدمہ محفوظ رکھے تیکھا بعد پانچ دعوی دے سن کا پہرو پہرو مقدمہ ہی آئے تھے حایت نماز کے بارے میں نازل کیا ان مقدمے کے پہرا مولانا صاحب جن کے دلال کتئی سے ثابت کرو چھو تو مسالہ جی فرضیت وجوہ وغیرہ جا مسئلہ کتئی دلیل سے ثابت تھینا کتئی دلیل سے ثابت کرے تو یہ آیت جکا ہے امام جی انوار کے مطابق نازل کیا ورنہ تو امام بے عقیدہ مت اللہ رہے بیا محدث سبورا لکھن صاحب یا خطبن واضن کے بارے میں نازل کیا انہیں سوا جن کیوں مسئلہ مولانا صاحب ثابت کرو تو انہیں کا بعد جو مقدمہ ہونے کی پیش کرو پڑے تو کیا حدیث یا آیت یا آیت شریف نماز کے بارے میں تو نازل تھی مگر ہن میں کراط جی مسئلہ واضح تھو یعنی ان میں کراط جی منو تھی ان مسئلے کے مولانا صاحب جن سلجھائیں جب کٹائی دلیل سے ثابت کن یا نماز میں نازل کیا ہے صحیح میں قرات جی منو ہے یا کٹائی دلیل سے جس سے ثابت نہ کنا تے رہن جو مقدمہ ثابت نہ تھی جو دعوی ہن دی پوری نہ ہے جو نمبر میں قرات میں اختلاف ہے ایکڑا مانو الحمد بھی پڑھدا ہن کی قرات بھی کنا ہن ایکڑا سری نماز میں قرات کنا ہن جاری میں نہ کنا ہن ایکڑا جاری میں بھی کنا ہن سری میں بھی کنا ہن جو مقدم ہویو ہے تے مولانا صاحب کی نہایت سان پوری طرح سان تفصیل سان ثابت کرنو ہے سری میں امام جے قد بھی قرات تھیو پر الحمد بھی پڑھنو نہ جڑی یو دلال سان ثابت کندو تے سان بعد او ان جی دعوا قابل استعمال رہی سکن انہیں کہا تھا چوتھو مقدمہ ان جو ہے تو انہیں جرا نہ کا حایت قرآن کی مخصص ہو جائے نہ وری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مخصص ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل جو حق کا کئی ہے ایک مہین کی رائے عام طرح کسی طرح سمجھ میں نہیں دیوں مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل فرمایا وہ حضرت مولانا صاحب جن کے بھی قبول کرنے فرمائی دیا جی کہ اگر یہ تفصیل نہ لگے تو وہ مولانا صاحب جن کے اصل مسئلے دے دوں جی رہا تھا کہ سوال جی ایتری ضرورت کتنے کیا مولانا صاحب جن کو خود گاڑی ثابت کرنی ہوئی انہیں کا سوال خود اصل ہنسی علماء کی کتاب میں ثابت کرے لکھا نہیں سانسے تو یہ جا وسط جی میں آئی امام جو کو امام جی کا ڈالند پڑھنے کے مسئلے کے ممنوع کرا دنوں تھو وجے یہ میں قرآن مجید کی فساد جو میں فساد لازمی دو یا باقاعدہ سے دیکھا جاتا یہ فساد کے خلاف ہے یا منع کرنے کو ضروری کو پانی مسئلے کے ساتھ کرنا پڑے تو ورنہ تو قرآن مجید جو جو منظم کلام ہے جو جو ربط ہے یہ انہیں گال کی تکالا کرے تو یہ نمازی مومن کے متعلق نہیں نمازی مومن سے جو واسطے کو نہیں جو کفار سے واسطہ ہے انہیں کہا سلام مولانا صاحب لفظ میں بھی سمپات فرمائے رہا ہے مولانا صاحب جن لفظ میں ہی سمپات فرمایا ہے فرسٹ یوں جو جو لفظ ہے کن مجا مولانا صاحب استعمال فرمایا ہے تو خود دیجیے پڑھیجیے نا من سو ہستمیون لفظ میں مولانا صاحب استعمال فرمایا یہ تر مولانا صاحب جن جو دلیل صحیح بنجے ہاں قابل ذکر بنجے ہاں جن حضرت مولانا صاحب جن کئی طرح سے ماتنی لفظ کی منع ڈیکھارنا ہو رہا پڑھنے کے ان کے منافی قرار دینا مگر جی ڈھو تو وجے تو طرح انسان تو نہ پڑھنے کی چبو ہے تو اڑی طرح سے انسان تو ہو رہا پڑھنے کی چبو ہے انسان تو ہو رہا پڑھنے کے منافی نہ اڑا کئی دلیل جی حضرت ابن جریر نقل تو کرے صحابہ سگورا جو عمل و تابعیا تکانو ینسطون للقراءات خلف الامام کما ینسطون للتعظیم فلا یقولن شیئا الا قالوا مثله ہو نماز میں قرآن کے لابی کیے ہی انصاف فرمائندہ ہوا کیے بانگ لا انصاف فرمائے گا جی بانگو بانگ چندو تو جی بانگ لیا جا لفظ سندھا ویندہ ہا تیو لفظ بزندہ پیا ہو یا میں دل میں چندہ ویندہ نقی من الخطايا نقصوا الابيض من الدرس لما الخطايا بالماء والثلج والبرد حضرت ابو ہریرہ سبور صحابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے تو یہ جو کو تم با تکبیر اقرا دے وچ میں چپ فرمائی دا ہو کہ چھا پڑھنا ہو جے کرے چپ کرنو ہو رہا پڑھ کے منافی ہو جے ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سوال ہی غلط کی پیا فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سوال ہی غلط نہ فرمائیں بلکہ انہی کے صحیح قرار دی دے جواب جان چھا پیا تاہا میں ہی تو پڑھا اللہ مفاید بینی و بین خطایا صحیح پڑے مشرا شریف میں بھی حدیث موجود آئے انہیں کا سوال قرآن مجید میں غور کرے دسے تو قرآن مجید کے مناسبت سے لفظ چون کے مہو کون قرار دنو ہوا ہے جی کہ مہو قرار دنو ہوا ہاں تو وہ ہڑا مہو جے کہ قرآن کے خلاف وقت اللہ غلان سا کا ان کی مذمت کی ہوئی ہاں بلک قرآن کے لکھو تو ہوئی تو بجا مذمت جے ان کی تعریف کی جی ہوئی جی قرآن مجید یاد ہوئی رہا سمیو ماہون دل رسول سرائیون متفیز من الدمع مما یفو من الحق یقولون ربنا آمنا فاصبرنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونسمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها لا ذلك جزاء المحسنين. یہ سورت سورت مائدہ آئے سمجھو تھا ستے سپاہی کی شروعات ہم ستوں سپاہی شروع ہی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمان تھا تو جنہیں بدن آن انہی شے کے جو نازل کہی ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل قرآن مجید جو ہے مطلب جنہیں قرآن بدن آن قرآن شریف بدن آن تجھے سنوان کے حقین کے وائندان بوڑن کے وائندان بوڑن کے ہی نکہ جو سمجھندان حق کے بس اتنے ختم کروں کپیا مگر اللہ تعالیٰ بیان تو فرمائے کہ تو یہ پول ہونا چون داران یعنی وہ قرآن بھی بدھ دانی لفظ بھی چون دانی چاہ چون دان رب پاس آجا ایمان آتا سے تھا وہ لکھو تھا کہ شاید نسا گھڑو شاید سن کی جنو میں نوسا اللہ کے وہ جو آیا تھا وہ ڈھک سا ہمیں امید کیوں تھا جو داخل کرے سا کہ ایسا جو پناہ قومت پارا نسا گھڑو ان میں لفظ ثابت بٹنے سکھوں جی گا ہاں جی قرآن کے پڑھنے وقت ہر ذکر خیر ممنوع جی ہاں تو پوتی ہو کے من اچھی پڑے ہاں جی چیزیں دینے جا عمل سالیا تھا ہو یا نیکو کار آئی نہیں کرے رب تعالیٰ ہے جی پوتا ہی معاف کئی انہی کرے ان کے پکڑنا تو کرے یہ بام بھی غلط تھا چھو تعالیٰ تعالیٰ چل شان ہو ان ثواب جی لائے بیان تو کرمائے پہ ان جی مدد سلائی تو کرے تو پول کے رب سائیں چل شان ہو ثواب جی حضرت رسول اللہ جنن جی قرآن پڑھو سورت ان میں ہر ہر لفظ دوہراجے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا جواب دینا جواب دینا پہ تہاں بھی جواب دینا ہن میں معلوم تھو جواب دینا یا قرآن مجید سے پڑھ مقصد یہ منو نہ یہ منو ہو جی ہاں تو نبی کہنے صلی اللہ علیہ وسلم ہیڑو نہ جا کم چھو دے کرے نا یہ بڑو کم سکھاری نا ان کا سوا جی کرے قرآن مجید جی آئے تھے اور کجے تو یا سورت سے ہی مکے میں نازل کیا حالانکہ حضرت ابو ہریرہ صحابی اجا کیا کئی صحابی ہیں جکی نے ہیں کہ ماں جی کٹا لند پڑھ کے نکو کن تھا جڑا تو بعد میں صاحب سے اجا کہ یہ ایمانی نے مدینے میں دعا یہ لفظ ہے نہیں یہ پڑھنی مدینے میں شروع کیا جے کرے کی اور مدھمی منو جی ہاں کیا جی کری نہیں آئے جی کرے لند پڑھ منو تھی ونے ہاں ونے ہاں مکے میں منو تھی ونے ہاں مدینے نہیں ہو جائی نہ رکھا پشاو جو یہ کو پچاڑی پڑھنا رہا انہی کا سوا حضرت مولانا صاحب جن خود پانا بھی کرا دکھنا ڈسو تا جے کرے پانا امام نہ ہوں جماعت ہوں دان جن جمع امام الحمد پڑھی بس کرے ان کی صورت شروع کندو آئے تب پوکھنی اسا ان میں ہی فرقات اسا آمین تا جھا کنا ہوں ہی آمین ہویا کنا حضرت مولانا صاحب جن خود آمین کنا یہ خود انہیں جے منا دیا پر جے کرے فرمائیں گا تا سا ستن میں کیوں تھا تو جن یہ ہوتا ہے وہ ساہی پٹے دو ہیتے بھی ستن میں پڑھن کھپتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے ستن سا پڑھن گے ہر کیوں آئے آئے تا ہے تنبی کرے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح پٹے کو پڑھنا بھی نہ جے کرے سمجھو تو انہیں گاروں کا لہان تھا کہ ہنہ میں تو کو کھا جا آج بھی کو نے جنہی ماں صحیح کرے تو کو پڑھنا کھپے ہانے نہیں کھا بعد آسا ہے کیوں تھا یہ مسئلے تنبی کرے صلی اللہ علیہ وسلم جنہی نیچے مطاق کے ہی روشنی بھی دیا کہ رالہ سے فرمایا سن وہ بھی آسا ثابت کیوں تھا انہیں کہا حکم میں آسا ہے یہ گاہ ثابت کیوں تھا انہیں جیڑی طرح سے انہیں مسئلے میں آسا جے مہان بھی اللہ سن دلیل وقت آئے تیری طرح سے یہ گاہ بھی مہین سن سالم جمع کے پڑھن تو قرآن کا ثابت ہے جی نور انوار میں حضرت احمد صاحب جیون جے کے نور انوار کے سبھی درشن میں پڑھایا تو جن عموماً جمعے دے حضرت مولانا صاحب جنگن کے پڑھائی دا تو وہ ثابت کرے تو سالم پڑھن قرآن سے بھی ثابت ہے سورت مزمل مل جائے سا انہیں کے ثابت کرتی یہ نور انوار میں بس آئے باقی رہا حضرت مولانا صاحب جن جو استنباط لا تو فرنے کی بھی لسان کو لسان جل پہ انہی جو قرآن سا کو واسطے نہ ہے تعلق ہی نہ ہے یہ تعلیم اسا ہے تعلیم جو قانون حضرت مولانا صاحب جن پانا کے مدرسن اسا کے مدرسن مولانا صاحب جن کے بخوبی وڈو تجربہ ہے تو جی شاگرد بھی استاد گھر پڑھن ویسے تو وہ لفظ پوری طرح سمجھ میں نہیں تھا تین کرے وہ غور کرے بدھن ہے شاگرد جی وی اچے پی اچھے پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھو تو تم خاموش رہ دو کر وی ان سے کنڈو کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ وشواس تو پڑھ دو بھی کر خود حضرت مولانا صاحب جی تقریر فرمائی ان تقریر میں بھی وہ کھولا سن تو تکڑ نہ کر کو پڑھی سکے تو ان میں بھی لفظ پیدا کرنا سچ سکے قرآن وہ جی اصل پڑھا رہے جبریل کے ذریعے تو قرآن بدھائے تھے تو وہ جی پڑھی بس کرے تو پہنچے قرآن کو پڑھ تو یہ سوا اصل حضرت عبد لکھنوی اپنے نام سے سبوران بھی لکھو تو ستر میں ہی پڑھے وہ پچاس ستر میں ان کے پڑھو سب جی کہ ان کے مسئلہ وشواس لگے تو لکھو نظر اچے تو یہ کر ان کا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوں بھی اصل لکھائیں تھا ہم سے گڈ حضرت مولانا صاحب جن جی بیان فرمایا ہے ان کے جواب بھی دیا رہا بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہاں بالکل ہر کے مسلم ان کے امیر المومن حدیث جو درجو ہے وڈا وڈا پائے جائے محدث حضرت امام مسلم جڑا مہم خود ان کے استاد الحدیث کرے مہیدا طبیب الحدیث کرے مہیدا سمجھو تو ان کے لسن وغیرہ کے پوری طرح سے تسلیم کر رہا ان جو کتاب ہے ان میں حدیث ہے جیسی کئی جانے بعد میں سامنے تقرار سلم نبی صلاح میں سلاحن جا رکھی جا وقرا رجوع کر بہو بکال لا یقرادکم والامام یقرا اللہ من القران حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ان میں کہا تھا جہاں فرمایا کہ کئی مانو نے پڑھو پڑھو فرمایا تھا ہم کو بھی کون پڑھے جن امام پڑھ دو سوا علم دے علم ضرور پڑھے یہ حدیث ہم نے میں کھایا ہوا رہا ہے جدا کہ نہیں پڑھتے تو بھول گیا تو بھول گیا یہ حدیث میں نے کہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلت بھی بدھائیا جس میں بھی وغیرہ جی حدیث ماں معلوم کہ تصویر کرو سب کن وٹ جواب ڈیسوں تاری گھر سب سچی پر جواب ڈیسے تو بھائی طلب کتاب جی نتھا کیا چھو پڑھو رہے جماعت چھو پڑھے چھو تم لم تو نماز کان تھی کتاب القراءت مشہور حدیث میں ہائے ان میں تو چیز پیو صلاح صلاح علم علم یکرا کے فاتح دل کتاب خلف الامام جے کو امام جی قدح لم تو پڑھو تے جی نماز کان تھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو لا صلاح علم علم یکرا کے فاتح دل کتاب خلف الامام یہ تے یہ اسبی نماز کے شامل ہے یہ امام ہو جی تو جماعت کی اکیلو سب کے شامل ہے قانون کی تقاضا یہ ہے باقی جے کہ حضرت مولانا صاحب جن ہاتھ پیش فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وری سمجھو صدیق عثمان علی کرم راہ جو سبوت کھپے صحیح سند سے رگو تفسیر جو حوالہ جو کافی ہے جی حدیث جی سند ہوتی ہے انہی طرح سند سے ان کے ثابت کرنا حضرت علی کا پڑھن ثابت تھا وہ اصل سند سے ڈیکھارے سکوں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا پڑھن ثابت تھا حضرت عمر فاروق کا ثابت تھا بلکہ حضرت امام بخاری کا سبھی صحابہ کا ثابت کرے حدیث جو وزیر مار حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی خاص حضرت امام بن مبارک جی کے حضرت حضرات اناس وقت کی بڑی بکت ہے وہ صاف صاف کھولے لکھے تو پیو صاف صاف پر میں تو کھانا پہ ورنہ آپ جب کراؤں گا ہلا کو میں ہاری حکومت مار پڑھن تو ہاں یا سب مانو پڑھن تھا مگر اسے ہی کو مکان تھی پڑے کہنا ماں صاحب جو ساری دنیا جا مسلمان پڑھن تھا صاف ہی صاف ہی وغیرہ سب پڑھن رہا کیونکہ اسے ہی کو مکان پڑھ دی اسے ہی قوم محمد بن علی رو کتاب میں لکھو ہاں تو ان کے شاہ شاہ وہ ان کے مقام سمجھنا جان سمجھنا نہ جان بت کو نہ سمجھنا وہ لکھنا سوا ارتھات پیپر جا جے کہ وڈا وڈا مفتی ان جی فتوا دارول دیوبندا یا وری ان کی ملا جا جے کہ کتابن وہ خود وضا سا لکھن سا کیا تے جے کہ امام جے کہ دھلوں دے پڑھن سا تے جی نماز صحیح ہے صحیح کون مجھے نماز سیکھی ہوئے ہاں ایسا خیال کرو تے جے کہ قران سا یہ مسئلہ ثابت ہو جہاں قران میں ہلال پڑھ جی منا ہو جہاں تے علماء ان جی نماز کے صحیح نہ کرا جنا پر جنا دے نماز فرض بھی تھی تو دا اللہ جو صحیح حکم دی ہوئی ہے کم نہ کرو تو بھی مار میں کرے تو وہ پھر باتیں بھی کرو یا وزارت کی طرف انہیں گھر سوال حرفی مزہ بجا کتنا کتنا بجا وجہ مائی ناد الما وہ خود وزارت کرتا پیا امام جے قدر الحمد جو کا پڑھن کھپے آج پان پڑھن جاؤں کہ ہر شیخ تسلیم وغیرہ یہ تسلیم کن بعد پڑھن کھپے ان کا سوا شیخ احمد صاحب جی اور سچے احمدی میں پوری وضاح تعالی کو آتے جی کے بھی بزرگان یہ سب امام جے قدر الحمد پڑھن جاؤں مستقم پڑھن کرا دیندا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ خود کے کہنے اندن تے سمجھو تا الحمد پڑھن جو کال بنو ہے باقی جے کا ان کا سوا یہ حدیث ہے کہ جتنے ماں حضرت مولانا صاحب دلیل وٹھن تھا کہ ایک وقت میں ہوا ان کرے یہ حدیث کے تا متصل تھی ان طرح کا متصل تھی نہیں سکے یہ بات کا جس مار جڑ کے کتاب میں کتابن میں ان کے ثابت کرے دکھانو ہے جدی ثابت کرے دکھارے تو باپ کا دے ان کا ان کی تعلیم ثابت ہے تڑے کو ان جو ایک سال ثابت تھی سکندو ورنہ تا نہیں سکندو چود بیام وسط خود ان میں کتاب ملن تھا وہ جگہ سنانے پر ماجا خود سندھی صاحب جی حاکی صاحب خود ان کی عالم ہو وہ خود ان کے واسط آنے سے بچے تھے ان کا سوال یہ حدیث جائے جی کہ لفظ ان کو جا بھی کہا کرتے ہیں ان کے مطلب زوال افکانہ کی چیز ہے چو تا یعنی میں جے تو تمن کان لو امام فقرات امام لو قرات خود سندھی صاحب خود وضاحت کی ہے تین جو مطلب یہ ہے کہ امام جی قرات امام لایا جماعت لانا ہے جے امام جو وضو امام لایا ہے امام جو رکوع امام لایا ہے امام جو سجدہ امام لایا ہے جماعت لا وہ نہ چئی سکو ہانی نے جے بودے جے امام رکوع کرے تے پس ہانی جماعت جو بچی ہو یا امام وضو کرے چھڑے تے جماعت بے وضو ہو جے تو جے بھلو نماز پڑھ سکے تو یا امام سجدہ کرے تے جماعت سجدہ کرے نہ کرن دی مرضی تے جڑی طرح سا یہ لفظ نے سجدت الامام سجدت لہو رکوع الامام رکوع لہو طہارت الامام طہارت لہو تے ایڑی طرح ہے لفظ بھی سمجھن کھپے امام جی قرات امام لایا جماعت لا نہ جڑی طرح سا امام کی بیا فرض ادا کرنا پندا جماعت کی بیا ادا کرنا پندا جڑی طرح امام جی بیر فرضن جی ادائی کر فرضن جی ادا کرنا سا جماعت جی مت وہ فرض لئی نہ تو سکے تیری طرح سا یہ قرات کے فرض ہے وہ ان جی مت لئی نہ تھی سکے وہ ان کی جدا مستقل طرح کرنی ہے اڑی طرح سا تشریح تھی سکے تھی امام کے قرات کرنی پڑے تھی جماعت کے بھی کرنی پڑے یعنی عنایت امام ہکڑی صورت پڑے جماعت کی صورت پڑے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود امام جی الحمد پڑھ دو ہو خود لسائی سنن میں ابن ماجہ میں جاتے یہ حدیث مذکور ہے ان سے گڑو گڑ کئی بن ویجو سمجھو تو یہ حدیث ان کا ثابت ہے تو وہ خود قرات کرو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرات کندو ہو خود آرڈر کندو ہو ہاں یہ سیکھ سکے تو صحابہ سگورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدھن بھی تو قرات نہ کجے کو بھی قرات کندا رہن خود نبی کرے صلی اللہ علیہ وسلم کا بدھن تعالیٰ نہ پڑھجے اردو ہو پڑھا رہن یہ گال سمجھ میں کھانا تھی اچھے پر جی کہ یہ گال ثابت بھی تھے تو خود ان کی اصول حضرت مولانا صاحب جن کے اصول میں یہ گال ثابت آتے جی کہ کو صحابی حدیث تو کرے بیان انہیں جو عمل ان حدیث کے خلاف آئے تو وہ یا تو منسوخ تھے بھی یا تو وہ جائے تھا موبل تھے بھی ہر حال وہ حدیث قابل عمل نہ ہو سکے یہ خود ان کے اصول میں مت ثابت مولانا صاحب جن عوام کا فتوا وٹن تھا عوام کے فتوا وٹن کے بجائے مولانا صاحب جن کے پان کے فتوا دن کھپیا نا کھپیا یہ جے بھی آئے بزرگان دین جے بھی سمجھو تا الحاظ سوا الحاظ کے متوں تو کاوڑ گھڑی آ پر جی بیا بزرگ جے ان کے نماز کے بھی باطل ٹھہرانا پیا پر یہ افسوس ہے جو وہ فتوا نہ تھا یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان اچھی چکو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ودیق اچھی قرآن دان نہ تھا سکوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کھولے کھولے وضاحت فرمائی امام جی کا الحمد پڑھو امام صاحب محمد خود سمجھو تو کتن کتابن میں لارو پورا خود ہدایا میں یہ ثابت آتے خود محفوظ جیسے بھی جو سوائی نہیں پاتے رہے انہوں نے کہا جو تو احتیاط احتیاط ہوئیں کرا تو وہ بھی منہ تھا تسلیم کن تھا پوری طرح سے نکال دی ثبوت دے تو سین جو آیت نا پو آتا کونے بلکہ مہا پونی پہ تا جب وہ مناظر وغیرہ بس ذکر کم تھا تا انہی میں بھی اکری رائے ذکر کنی تھی ونی جو چودہ آنسر سمجھو اکری مانو مہی بھی وفاداری حضرت امام صاحب پونی پہ رحمت اللہ علیہ وسے پوچھیں مہا کے درنہ تھا گل آیا تینکر ہکلو داما گل آئے وہ اکری گل آئے وہ حضرت امام صاحب وہاں کے فرمائے تو بس یہ تاکہ جواب بچی جو یہ خود ان گال کی وضاحت کرے تو تے حضرت امام صاحب ابو نے بیٹھے حدیث کو نہ رکھی ہوئی ہوں جے کہ سنا دی یہ نہ کریا ان کیو دلیل میں پیش نہ کریا وہ دلیل میں پیش کریا ان کا سوا یہ گال کے ثابت تھی تے جنے پیچاری حضرت امام صاحب رجوع فرمایا تے کہ بدو نے جنے حدیث ملی ہوئی ہے انہوں نے گال کے صحیح سمجھو تے ماں نے قدر پڑھنا ہے تے یہ رجوع فرمایا ورنہ تے شاہ وجہ جوڑی نے فرمایا ان کے مطلب کہ مستقل رہا من کان لو امام الفقرا تل امام کرا تلو ان حدیث کی ترکیب کرے تو وہ مطلب صاحب ہاں سارا جو ہاں سارا کہ نا کہاں پر جو گال ہے وہ سب ہی نہ اچھا یار یہ نہیں ہمارا کہ صاحب ہاں یہ مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو ہے پانی پڑ جائے گا ہمارا یہ ہے مدد کی گلا ترکیب کرو من کا نہیں امام فقرا دل کے امام کرا ترکیب کرے سناوی سوا دلیل میں پیش کیا سوا نوی کتاب رکھے ہاں یہ جگہ مانا کیوں تھا طریقہ واتان میں ثابت کرے کر دلیل میں تھا پیش کیا سوا کے ثبوت جانا بیان کے جانا سوا کے ثبوت جانا مور صاحب کو ٹھہرے جو خبر جلے ہیں سوا کی کرن ہو تو نہیں کوئی نہیں گلا جو پڑھی پہ یہاں کی بڑی کیا ہے بڑا واتان ثابت کرے تو ہاں میں یہ میں تھا پیش کیا تو ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارا کہ یہاں جہاں سے مدد مجھے منا اپ سے راج سے دین کی تاج منا کہ نہیں منا نہیں کہیا خبر ہاں وہ کیا تھا دیکھا کہہ رہے ہیں جو خبر جملہ ہو جائے تو وہ ذمہ ہے لیا نا اساں انہیں ہن سن بن کر جاتا جو کون ہے تا کہہ جاتا ہے اساں حدیث قران جاتا ہیں اساں جو نہ ہو کیا لگا کہ کرا تو تان جی نہ اساں حدیث ہے قران اللہ تعالی کی تو بس بھی ختم ہو گیا دیکھو مسئلہ کرا مسئلہ نہ ہے یہ ہی نہ کروں چتر مو گواری وکھن کھڑو کر پہ یا ان بھی یا نہ یہ تو اللہ جی سب تعالی جی چوک کھول دے تان بھی نہ اساں ماجا خادم ہے اساں اللہ کو تعالی جی صحیح جی کر میرے پر یہ تو ان بھی یا تان بھی کی گل نہیں سمجھ رہا میں بھائی کی مان کر رہا مسئلہ تو کرو نا کتنا میں بھائی مگر ایمان یہ مانا تھا کہ یہ غلط ہے ان کے صاف ثابت ہے اور صحیح غلطی کا ہو جو کچھ بھی ہے جو مسئلہ جواب غلط من کان ہے غلط ہے کو غلط ہے تو غلط من کان غلط تھا ان حدیث کے ساتھ ان کو نہیں کہنا تم تو نے ماں بخاری کروانا نہیں ہے کہ کافی تو پڑھ کے کہا ہے ماں بخاری کی غلط ہے بدون امام بخاری جنگ رنگ میں وجہ جو انکار کو امام بخاری جی سمجھو تھا معرفت کے تھا رد کیو امام بخاری جی کا جے کا فیصلہ دینو حدیث ان بابت وہ غلط تھا تو وہ صاحب وہ صاحب تو کو دلیل پر نہ بات مان دے کوئی نہیں بدے تو ہاں تحقیق کرے پوچھوں کو جدل نہ کرے تو کو ہارے دسو نہ ماتا کی گرا تو تھا ان تک تک ترکیب کرو تھا کہ تو تو کر اساں یہ تو دلیل میں ہاری اب ہوگی کہ یہ بات کا بات میں یہاں بنا ہے جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب جناب حدیث معلوم نہ ہے Thank you. ہاں جی لائٹ جواب آئے کتاب کپڑے سوال سنا ہے ہاں سی ہن میں تہان جو ایکڑو چون یہ ہے تو یہ پوئوں مانو یہ آمنا جا لفظ چاہیے یا جنہیں پوئوں نعمت جو اقرار پہ کیا یہ تو قرآن خلف الامام ثابت تھی نہ ماہی ماہی ثابت کیا تو قرآن شریف جے پڑھن وقت قرآن کی مناسبت سے لفظ گلانے یا اجتیاز جس میں حدیث کی اجازت ہے کوئی ممنوع نہ ہے تو جن وہ خاموش تھی وے نا میرے بس کرے رہا نا اور جنن پڑھو نا نماز کا باہر ہوا یا اندر باہر یا اندر جو نماز کے اندر مخصوص پہ مقدمہ مسئلے باہر جا ہاں جو ہی ہے آزادی تمہاں وٹ یہ گنجائش ہے تو نماز کے اندر نہ پڑھی باقی نماز کا باہر پڑھی سکے غصہ آتا پڑھی سکے غصہ آتا غصہ جی میں پڑھی سکے تو میں سمجھا نہیں پڑھی سکے تو پڑھی سکے تو جی ہوں تاکید کون نبی سے نبی سے پوچھو تاکید جواب دیو اللہ اللہ قرآن شریف جو مسئلہ قرات حدیث جے کے بھی دیوں قرآن شریف سے کرے متعارض سے دیوں قرآن شریف میں تعویل نہ کبھی حدیث میں تعویل کرو چھو تا حدیث علم ہے زمین قطع قطع سان زن جو مقابلہ نہ سین درجے میں مساوی نہ ان لحاظ سان سند کے لحاظ سان انہوں نے کلام تھی پیو سند حدیث ساری کے زمین بنایا ہوا جدہ قرآن شریف میں مسئلہ ثابت آئے وہ حدیث دس بھی تو قرآن شریف سے برابر اچے تھی کہ نہ جگہ قرآن سے برابر حدیث اچھی ہوئی تو ٹھیک ہے ہاں جگہ قرآن سے حدیث برابر نہ تھی اچے تو لازمی طرح سے ان جو درجو گن جو تم اصا کے تعویل کرنے کو قرآن مجید سے اول تو یہ ثابتی مسئلہ کونے پہ کہ وہ تاج مسئلہ مقدمن کے ثابت کرنے بعد ان میں لفظ ہے کہ ماں جی کٹال پڑھو تاکہ مقدمہ جوڑے کو ثابت کر ان کا سوا بھی مرحلو نبی سائیں جو کتر حدیثوں جی تعداد پد پکڑا ہن تو قرآن مجید جو تفصیل کیوں تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سان اسا وٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح جکنے ثابت تھی تو یقینی ہے وہ زنی نہ ہے جکنے تا یہ پاجا خیال ہلائیں تو خود قران کے بھی زنی چوندو تو پیرو قران مجید جو جو کالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پر لاجے تو قران اللہ جو کتاب تو قران کے بھی زنی چوندو تا کی خبر نہ ہے نبی جو کول زنی نہ تھیندو نبی کریم تا خبر کانے پڑو تے انسات جی مانا خاموشی انسات جی مانا یا نہ تو پوئے مانو بیٹھا پڑھن بانگ کے جے جواب ہیں تن دے لاجدا حکم منجر ہیں منجر دے کھلا انسان مانا لغت کتاب لغت دے عربی جو کتاب ہے وہ انسات جی مانا دے اہل اللغت الانصات الامساک عن الکلام وسکوت الاستعمال قرات ولا يكون القاري منصتا ولا ساكتا بحال وذلك لان سکوت ضد الكلام وهو تسكين الالت عن التحريك بالكلام الذي هو حروف مقطعه منظومه ضربا من النظام فهما يتضادان على المتكلم بحاله الثان متکلم جے مسا یہ بے متضاد تھی پوندا تحریک شفت الا ترى انه لا يقال ساكت متکلم دیکھو ساكت ہوندو تے تھوڑا بدھ ساكت کے متکلم نے چبا کما لا يقال ساكن متحرک سکون حرکت جو پان میں تقابل متکلم ہے سکوت جو پان میں تقابل فمن سکت فهو غیر متکلم ومن تکلم فهو غیر ساكت ابو بکر جساس حکم القرآن بہنت ہے جی ہاں قال فین قال قائل کا جو سما مخفل قرات ساکتن اذا جو ہویا پڑھنا ان کو ساکت تے با اذا لم تکن قرات مسموعتن کما روا عمرۃ ان ابی ذر نبی رحمت قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سکت بہن تکبیر یہ لائے سب ہے انشاءاللہ تعالی آتے آتے بھی کمتی دو تو سب سفائی دیں گی سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكتاتك بين التكبير والقراءة تي خبرت لي تجا سكتاتك هم دائن درمين التكبير والقراءة اخبرني ما تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب وذكر الحديث سما ساكتا اتنا سمجھ میں آیا تو جن کو مانو پڑھن دراز ساکتا وہ یدو خفیا فدل ذلك على ان السكوت انما هو اخفاء القول وليس بترك راسن من پنی قول کے دبائے بولے پڑھے ترک کی سکوت نہ چبا قیل له انہیں جے کرنے کو چوا انہیں جے کرنے کھن چوا تو انہیں جواب ہیا انما سمینا ساکتا مجازا لان من لا يسمعه بيو جو نبودھندو يظنه ساکتا فلما اشبه ساکت في هذا الوجه سماه اسمه لقرب حاله من حال ساکت چو تو ایو مانو جے کو ہوریا پڑھندر آئے انہیں کے جلے ہو نتو پڑھندر سمجھے چپی تو کرے تا انا ساکتا سائن جو حال مشابہ ہا تاں کرے انا کے مجازا ساکت کوٹھے اور کو ابو حریر نبی سائن کو پچھوا بھلا ان جو شاہد چے تو قرآن میں آئے سمن بکمن سمجن یا تشبیہ ہے کہ اڑے شخص دی حالت جو اوہ نہ حالت بو دھندر بہ ہے تڑے دڑ بہ ہے دسن دڑ بہ ہے تراہم ینظرون الیک وہ دسن دے تھوڑے اتر دے سنتا رحم راہی بسرون حالت نہ سادسن نظر بہتن نبی سادسن تشبیہ لہم بما ينظر انہ کے تشبیہ دی اڑے شخص سا جے کو نظر کرے لیس هو بناظر فی الحقیقت حقیقت ناظر کو نہیں اتے ان ساکت کے اتے سکھ سکتات جو لفظ مجازن حدیث پاک میں آئے گا فین کی بڑی سوال پہنچی لا یقرأ المامون فی حال القراءت حال قراءت الامام انما یقرأ فی حال سکوتی چپ کرے تو ذلک لما روى الحسن عن سمرہ بن جندب قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سکتات فی صلاتی احدہما قبل القراءت والاخرى بعد القراءت فینبغی للامام ان تکون له سکتۃ قبل القراءت ذکر قرات کا گم سکتا ہو جائے یقرا الذين ادركوا اول الصلاه فاتحه الكتاب پڑھن ثم ينصت لقرات الامام تو ور چپ کرے تو امام پڑھے فائدہ فرغ جن امام فارغ تھو تو سو ور چپ کرے لیکرا ملم یذرت کو بھر تو وہ پڑھے جو نصول ہے اول الصلاه فاتحه الكتاب کی لہو تک جا لو اما حدیث سبت ہیں تو غیر ثابت بولو سبت لم يدل على ما ذكرت لان سبت الاولى انما هي لذكر الاستفتاح وسانی تو انتس انتسبت فلا دلالت فی حالا انہا پی مقدار ما یقرأ الفاتحة الکتاب انترو سکتو کہا چاہتی چپ کرے گنی جو بھادر کیا پڑے انما یہ فصلن بین القرآت و تکبیر رکوئی لی اللہ یظن من لا یعلم ان تکبیر من القرآت انہی اصل صرف کا مجل آیات اللہ اکبر جو دو قرآن جنا ہے نکو قرآت کا ہے اذا کان موصول بہا موصول تھی بندو تو پوجن گنی جی بندو ولو کانت سکتتان کل واحد منہما بمقدار قرآت الفاتحة الکتاب لکان ذلك مستفیدا یہی ہو جائے تو پتہ مستفید ہو جائے تو خبر آحاد میں یوں نہ نقل ہو من نقل ہو شاید ظاہر فلما لم ينقل ذلك لم ينقل ذلك من طریق الاستفاضۃ ما اوم بالحاجۃ الیہ اذ کانت مفعول اللہ تعالی جو تو معمول ہو لیادا فرض القرات من الماموم ثبت انهما غیر ثابتتین معلوم تھے یہ ثابت نہیں سکتات ویزن ان سبو سبیل الماموم ان یتبع الامام ولا يجوز ان يكون الامام تابع للماموم جگر سکتات کرے ہوں بیسو انتظار کرے جماعت جو تقلب الموضوع تھی بندو فالا قول حاضر قائل جسکت الامام بعد القرات حتا یکر الماموم حالا خلاف قولی انما جویل الامام لیو تم بھی ان حدیث ذکرہ بھائی ثم ما ذلك يكون الامر العكس ما امر به من قوله اذا قرا فانصت جدہ چپ کرے جدہ پڑھے تو تہاں چپ کرے یہ حدیث بھی دیا نبی پاک فرمایا فامر الماموم بالانصات و امر کے ماموم کے انصات کا یعنی للامام دو امام جلا وہ یامر الامام بالانصات ہاں امام کے وری ہے تو حکم کرے تو چپ کر وہ یہ جلو تابع لہو فذلك خلف من القول جتو تے تو الٹو قولا الا ترى ان الامام لو قام في سنتا ہے من دور سائن اسی میں یہ کرے لکان علی المحموم اتباع ان میں اتباع تو باقی ہی اتباع سے ہونا جو چپ کر بھی امام ولو قام المحموم سائن لم يكن علی الامام اتباع اسی تو نہیں ظلم ڈپو نہ کوئی تو نہیں ولو سہل المحموم لم يجد ذکر المحموم صاحب کر سجدہ دے ولا امام ہو لساب ولا سہل امام اور جو کہ فیصلہ ہوتے امام کے کہنے ولم یساو ولم یسا المحموم لکان علی الماموم اتباع ذکر امام کے سوا ماموم کے کانے کا تبھی تابع داری سے تو کیف یجوز ان یکون الامام مامورا بالقیام ساقطا لیکر الماموم وقد روی فی النہی ان القرات خلف امام آثار مستفیزة قرات خلف امام جنہی میں آثار آیا مستفیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان حائم مختلفہ فمن حديث قتادت عن ابي غلاب يونس بن جبير عن هتان بن عبد الله عن موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرا الامام فامسكوا يا حديث ولي ابن اجران زيد بن اسلم مدين ابي صالح بن يورث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ليؤتم به فاذا قرا فامسكوا هذان الخبران يوجبان الامساك عند قراءه الامام حضرت جیسا صاحب جی قول وہاں کے پیش کیا اسناد تاں کے حدیث نبی نے پیش کیا جن میں سکوت جو لفظ آیا تابعین جو قول پیش کیا بس اساں جی دعویٰ ثابت تھی کہ سکوت جو گواہدا ہویا پڑھن لا بھی آیا جن دے حدیث میں نہ کیا ان لفظ نے کہا تھا حدیث پر پڑھو تمام کان لو امام فقرا کے معاملے میں تو ہمیشہ وہ بس تو پیدا کرنا فن سے دی رہا تھا ان کے ساتھ تھا وہاں ودی کے جانے والا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بیت کی وغیرہ جی حدیث جا جرہ نہ کہ دان جی کے سمجھو تو حدیث دی علت سمجھا پورا پورا ماہر ہیں تمہیں تے تعلق دین کا نہ سیا تو تقریر نہ ہے تو تقریر ہے وہ ہے نہیں تو ہم تقریر دا کے پر تو نہ تے نہ کلا نہ کلا نہ کلا نہ کلا نہ کلا ہے ان جو کلا تھا بھی ان کا سوا تھا تمام کا ودی کا صحابہ حدیث کا تھا تمام کا ودی کا صحابہ جانے والا صحابہ سب اور اصحاب جو پڑھنا ہے امام جی کا پڑھ جاؤ موجود میں السلام علیکم مسجد حدثنا ابو هريرة حدثنا موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الامام فان كراهة الامام له كراهة اسناده صحيح على شرط الشيخين. هذا هي المعرفة محمد محمد ابو ہریرہ کا ہے محمد جی حدیث ابو داؤد بخاری اور ترمذی کا وہی ہے زبردست دلیل ہے ابو ہریرہ کا اور یہ کہا اور کہا کہ نہ سوچے تو کہے گا صحابی کو نہ بھائی کو بتا رہا ہے بھائی کو بتا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کہ یہ حدیث ترمذی جی ابو داؤد کی تو یہ وہی زبردست دلیل ہے ہمیں تو یہ کہا منو کہ اگر کہا منو تو موسی محمد حدیث کے میں صحیح بخاری ابو داؤد ترمذی نے کہا وہی میں ہے قبول منسوخ ملتا مساوات شرط کیا تھا یا ضعیف تھا کبھی کے منسوخ کرو مساوات شرط تھا نا ہاں یہ کہ اپنا حدیث کی کتاب جو طور کے پیش کیا تھا اور ان کے دن کے صحیح بھی بنو ہیں انہوں نے سارا ہے کو مت ہونا تھا بہت گران تھا جو تھا نہیں دعا یا کہ منی بھی کے کو دینے سے برابر ہے جو کہ ساتھ جو سے تو نہ بڑا بڑا ہم جو ہے انماد نہیں تھی جیسا یہ کہ منی بھی کے کو تے کھڑے پائے جو حدیث وہ ساتھ دے کھڑے ہو جن میں سمجھ نہیں ہو جے تے یہ حکم خام بنوا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر فرمایا تھے مام جی کا نام تو نہ پڑھو پڑھنے کے بعد نہیں تھا تو بے شک تھا جو ٹھیک تھا کہ یہ پائے ہانے حدیث جی کی بہن سب پنج متن کے لحاظ سے سب برابر تن کرے نسخ جو مسئلہ متون کے لحاظ سے تو برابر جے کے برابر سے ثابت تھو باقی رہے سوال ونی ان کے سندن جو ہاں بیو کتاب کے داخلہ جو کیڑے کتاب جیا سو کتاب میں طبقات درجات ذکر رکھے لین سے صرف شرائط سند کے لحاظ بیو کتابن میں کئی قسم کی کاوقات کا سوائے شرط نے سندن جی وہ بخاری جا شرط پنجا ہیں مسلم جا شرط پنجا ہیں بین وری کیڑا شرط رکھا انہیں شرطن کے طور پہ ان کے وقت ہیں کوت ملیا باقی متون حدیثن جا پان میں سب مساوی ہیں رہے سوال ہانے سند جو تو سند میں جے کے شرط رکھا بخاری انہوں شرطن پہ جن کو بیو ہی مانو حدیث پیش کر دو تو بخاری جی مساوی تن کر سند بھی سند کی مساوی تھی سکے تھی جی متن تو متن جی ہوئی مساوی اسلام بخاری سے محدود کون تو کہتے اسلام محدود کون اصا فرمایا تو متون کے لحاظ سے متون کے لحاظ مساوی متون کے لحاظ سے درجے مساوی نہ درجے کے لحاظ سے مساوی نہ تو جی یہ گال کے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قول آیا پھر اس کو تو برابر مساوی پر یہ جی کہ اساں تے پہنچے تو کہو کہ وہ سند کے لیے آتا ہے تو اپ تو بھی طرح کرے ہی کام کو ورنہ تک بٹری حدیث ہوتا ہم نے تھا تے یہ کٹ ہی ہیں یعنی مانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے کلام کلام کے کہاں کٹے نہیں جاندے یہ جو چند حدیث جو کہ تمام کٹے متواتر قرار دیو تھا ان حیثیت ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان کی بلی کی نسبت امدی کا کمی ہے یہ کرے ورنہ تے جگر کیو فرق نہ ہو جاتا کو تا میں نرواز میں کو فرق نہ ہو جا تو ہے کہ ان کے ہاتھ سے بن کے تا کٹے چوئی نہ متواتر چوئی نہ وری جے کے سند جن کے تا احاد قرار دیو تھا تین میں بھی وری فرق ہے جن جتنے قدر سند ودھیک کھری جتنے قدر ودھیک